yine te yüzünde, çayına te yüzünde, ceylan oynar düzünde, ceylan oynar düzünde, ben yarimi tanırım, ben yarimi tanırım, çifte ben var yüzünde, çifte ben var yüzünde, ağam yar değme bana, başam yar değme bana, toyda vuruldum sana, zati de vurgundum sana. Zati de